Kauflandzie zarejestruj, a 200 punktów na start będzie twoje. Kaufland na dobry tydzień. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota 12 maja, minęła siódma. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. A zgoda Finlandii na budowę Nord Stream 2 zaskarżona. Prawnicy dla ziemi obawiają się dużego zagrożenia dla środowiska. Gwałtowne burze możliwe dzisiaj w zachodniej Polsce. Nasza reporterka zebrała ważne ostrzeżenia od synoptyków. A za chwilę zajrzymy też na próbę przed koncertem na smartfony. Zaskarżono zgodę Finlandii na budowę gazociągu Nord Stream 2. Skargę do sądu administracyjnego skierowała fundacja Client Earth, prawnicy dla ziemi. Chodzi o odcinek gazociągu w fińskiej strefie ekonomicznej, mający 380 kilometrów. Rurociągiem ma płynąć gaz z Rosji do Niemiec po dnie Morza Bałtyckiego. Nitka ma omijać m.in. Polskę. Według fundacji analiza dokumentów pokazuje, że oddziaływanie tej inwestycji na środowisko jest źle zbadane. Prezes organizacji Marcin Stoczki powiedział, że w związku z tym istnieje duże zagrożenie dla środowiska. Jest też inny powód. Budowa nie tylko tego odcinka, ale całego gazociągu Nord Stream 2 zagraża bezpieczeństwu energetycznemu Unii Europejskiej, w tym sensie, że jeszcze bardziej uzależnia Unię od dostaw surowców energetycznych z państw niedemokratycznych, z państw spoza Unii i w tym przypadku z państwa niedemokratycznego. Przeciwko Nord Stream 2 występuje też niemiecka organizacja ekologiczna NABU, która złożyła do sądu wniosek o natychmiastowe wstrzymanie budowy niemieckiego odcinka gazociągu. Przypomnijmy, projektowi sprzeciwiają się kraje bałtyckie, Polska oraz Ukraina. Jesteśmy otwarci na dialog z Komisją Europejską. Tak w wywiadzie dla brytyjskiej telewizji BBC Two mówi szef gabinetu prezydenta. Krzysztof Szczerski był pytany m.in. o kwestię praworządności. Uważamy, że te zastrzeżenia nie są oparte na faktach, ale na pewnych założeniach, przypuszczeniach, które chcemy teraz wyjaśnić. Jeśli będzie taka potrzeba, to jesteśmy gotowi przeprowadzić zmiany w polskim prawie, tak jak w przypadku wymiaru sprawiedliwości. Te zmiany są przeprowadzane, prowadzimy dialog z Komisją. Myślę, że powinien się on zakończyć, zanim zaczniemy dyskutować o przyszłości Europy i nowej perspektywie finansowej. Szczerski był też pytany o niedawną 14. rocznicę wstąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej. Powiedział, że Polska jest oddanym europejskim państwem. Mamy bardzo proeuropejskie społeczeństwo. Wspólnotę popiera około 80% Polaków, stwierdził. A teraz w serwisie Trójki ważne ostrzeżenie. Za oknami dzisiaj przeważnie ciepło, ale uważać powinni mieszkańcy zachodniej Polski. Synoptycy alarmują, że mogą się tam pojawiać gwałtowne burze. Ważne informacje pogodowe zebrała nasza reporterka Marta Szulborska. Jak mówi Maria Waliniowska z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, groźnie będzie w trzech województwach. Na Dolnym Śląsku, Wielkopolsce i na Pomorzu Zachodnim burze. W czasie tych burz może spaść do 20 mm deszczu, a porywy wiatru mogą osiągać 80 km na godzinę. Lokalnie może pojawiać się też grad. Dziś temperatura maksymalna od 21 stopni na wschodzie przez 23 w centrum do 25 stopni na krańcach zachodnich. W nocy zanikające burze i przelotne opady deszczu tylko na zachodzie. W niedzielę ładna pogoda niemal w całej Polsce, jedynie na wschodzie zachmurzenie duże z przelotnymi opadami deszczu. Marta Szulborska, Polskie Radio. Jeden z pierwszych na świecie koncertów na smartfony będzie w Filharmonii Śląskiej w Katowicach. Na scenie pojawią się uczniowie Szkoły Muzycznej imienia Karola Szymanowskiego. Wczoraj mieli próbę pod okiem dyrygenta. Nazywam się Martin Maltre. Et je suis là aujourd'hui chef de chœur de téléphone portable. I dzisiaj jestem tutaj dyrygentem chóru smartfonów. Jaka jest różnica między takim zwykłym koncertem, a koncertem właśnie na smartfonach? Myślę, że one są dosyć podobne. Rzeczywiście może potrzebujemy trochę mniej pracy włożyć w to, ponieważ na instrumencie wiadomo, trzeba bardzo dużo czynności połączyć, żeby wyszło. Tutaj musimy bardzo wczuć się w nasze ciało, poczuć siebie bardzo dobrze. A koncert na smartfony już w najbliższą niedzielę w Filharmonii Śląskiej. Oprócz wykonawców z telefonami wystąpią również wykonawcy grający na instrumentach tradycyjnych. I jeszcze na koniec zaproszenie. Już za niecałą godzinę gościem radiowej Trójki będzie nasz najlepszy skoczek narciarski i mistrz olimpijski Kamil Stoch. Rozmowa w audycji Myśli Dziecka 357. Już teraz zapraszamy. To był serwis Trójki. A przed nami sport i Adam Malecki. O reprezentacji Polski, tej piłkarskiej, na początek. Selekcjoner Adam Nawałka powołał szeroką 35-osobową kadrę na Mistrzostwa Świata w Rosji. Znaleźli się na niej pewniacy z Robertem Lewandowskim na czele. Znalazł się bramkostrzelny Kamil Wilczek. Szansę stracił inny napastnik Jakub Świerczok. Jest Sławomir Peszko z Ekstraklasy, a także młodzi Gniewni, którzy po raz pierwszy otrzymali zaproszenie do kadry seniorskiej. Mówi Jakub Kwiatkowski, rzecznik Polskiego Związku Piłki Nożnej. Sebastian Szymański, Szymon Żurkowski, Krzysztof Piątek to są te trzy nazwiska, które wcześniej nie miały przyjemności być na żadnym zgrupowaniu. Selekcjoner obserwuje ponad 70 piłkarzy, więc ta grupa jest dosyć szeroka. No i z tej dużej liczby piłkarzy, zawodników została powołana ta grupa 35 osób. A mówi wspomniany Krzysztof Piątek. Ciężko na to pracowałem, ale to jest dopiero szeroka kadra, to jest pierwszy krok i te następne kroki muszę sobie też wywalczyć na boisku. Też to muszę pokazać trenerowi, czy trenerem odbyłem wczoraj rozmowę przez telefon, także wiemy, jak to wygląda i cieszę się z tego bardzo. Jeszcze przed zgrupowaniami w Juracie i Jarłamowie lista zostanie skrócona do 28 piłkarzy, na mundial pojedzie 23. 16 najlepszych żużlowców globu pojedzie za to w pierwszej rundzie indywidualnych Mistrzostw Świata. Areną zmagań będzie dzisiaj stadion PGE Narodowy. W stawce 5 Polaków. Stali uczestnicy Patryk Dudek, Maciej Janowski, Przemysław Pawlicki, Bartosz Zmarzlik oraz z dziką kartą Krzysztof Kasprzak. W zeszłym sezonie najlepiej spisał się Dudek, zostając w debiutanckim starcie wicemistrzem świata. Z roku na rok jadę coraz lepiej, jestem coraz lepszym zawodnikiem. To, że udało się zdobyć w tamtym roku wicemistrza świata, to jestem bardzo z tego miło zaskoczony, ale to i tak nie było, można powiedzieć, złoto, więc fajnie, ale no co, jedziemy dalej. Tytuł mistrzowskiego broni Australijczyk Jason Doyle, a początek zawodów o godzinie 19. Dzisiaj i jutro koszykarze zagrają w kolejnych meczach półfinałowych Ekstraklasy. W pierwszych spotkaniach górą Anwil Wocławek i Stal Ostrów Wielkopolski. Anwil pokonał wczoraj 98-84 Stelmet Zielona Góra, a dzień wcześniej Stal wygrała z polskim Cukrem Toruń. W obu przypadkach rywalizacja odbywa się do 3 zwycięstw. 3-1 wygrała za to reprezentacja siatkarek w meczu kontrolnym z Czeszkami. Polki przygotowują się do rozgrywek Ligi Narodów. Te odbędą się już za kilka dni w Stanach Zjednoczonych, a Polki zagrają w nich z USA, Turcją i Włochami. We Włoszech bardziej niż siatkówką żyją Giro d'Italia. Za kolarzami 7 etapów. Wczoraj jechali z Pizzo do Praia Amare. Wygrał Irlandczyk Sam Bennett, a liderem klasyfikacji generalnej pozostaje Brytyjczyk Simon Yates. Jak już mówiliśmy w serwisie Trójki, dzisiaj najcieplej na zachodzie 25 stopni, w centrum 23 i 21 na wschodzie. Poza tym w zachodniej Polsce możliwe gwałtowne burze, z kolei w pozostałych częściach kraju ładna i słoneczna pogoda. W nocy burze będą ustępować, a padać będzie tylko na krańcach zachodnich. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Kocha sport, ale choć zdobył najważniejsze nagrody świata, pozostał skromnym człowiekiem pasji. Bo poza sportem pasjonuje go także opera. Która jest jego ulubioną? Cyrulik Sewilski to jest jedna z moich ulubionych oper, bo byłem na dwóch. A ta druga, pamięta A ta druga pan? To jest Carmen. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie wybitny skoczek narciarski Kamil Stoch. Zapraszam w sobotę po 8:00. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Już od teraz w Lidlu przebadane bezpieczne ubranka niemowlęce w super cenach. Dwupak koszulek lub dwupak body tylko 15,99. Przy zakupie zestawu tylko 8 zł za sztukę. Bezpieczne ubranka z certyfikatami, bo bezpieczeństwo ma znaczenie. Lidl. Więcej na radość z życia. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. O, jak sobota, to oferta dnia w Media Expert. I ja to kupuję. W Media Expert w sobotę oferta dnia. Telewizor Sony Smart TV 49 cali za jedyne 1999 zł. Laptop Acer Intel Core i3 za jedyne 1699 zł. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 po siódmej, jak znam nasze sobotnie poranne życie, to za chwilę dojdzie do nas list z Radomska od pana Pawła, który ogłosi, że czas rozpocząć drugą godzinę audycji. Poczekalnia. Listy przebojów. Wiedzą państwo, że kiedy dyżur sportowy pełni redaktor Michał Olszański, zwykle proponuje po zakończeniu wiadomości sportowych muzykę reggae, a ja skrzętnie się do tego przyczepiam i proponuję państwu muzykę z szeroko rozumianego kręgu bluesa. W związku z tym, że dziś redaktor Olszański śpi, no to do niczego się nie przyczepiam, tylko po prostu śmiało proponuję nową płytę, która, jak mi się wydaje, na razie jest w Polsce tylko w programie trzecim. John Clifton wydał swoją nową płytę. Do tego stopnia cieszy się ona popularnością w Stanach Zjednoczonych, że już zaplanowano 6-tygodniową trasę koncertową Johna po Ameryce. Płyta jest świetna i pewnie jeszcze nie raz będziemy do niej wracać. Dziś taki utwór. Jeszcze jest kilka takich bardzo ładnych, dynamicznych utworów na tej nowej płycie zatytułowanej Nightlife. W Ameryce nowa płyta Johna Cliftona, a w kraju nowa płyta Natalii Sikory. W hołdzie dla zespołu Breakout, a szczególnie dla Miry Kubasińskiej. Zły żart, zły żart. Chciałam ci bardzo wiele dać. Zły fart, zły fart. Zostań tu jeszcze ze mną dziś. Przez tę noc jeszcze ze mną bądź. Już są, już tropią mój ślad te złego losu czujne psy. Już są, już tropią mój ślad te złego losu czujne psy. Natalia Sikora, płyta w hołdzie dla Miry Kubasińskiej. Płyta ukazała się wczoraj i jeśli wszystko się ułoży zgodnie z planem, to Natalia będzie moim gościem we wtorek w programie Do Południa. Porozmawiamy o tej nowej płycie i ba, może nawet będziemy mieli dla Państwa egzemplarza tego wyjątkowego, jak mi się wydaje, wydawnictwa. Natalia Sikora, teraz list do poranka. Pan Arek napisał list w ważnej sprawie. Cytuję, dokładnie 30 lat temu urodził się mój syn, Michał, słuchacz Trójki od 30 lat. Proszę o życzenia urodzinowe, to byłby najlepszy prezent. Panie Arku, bardzo proszę, panie Michale, wszystkiego najlepszego od programu trzeciego. Jeszcze co najmniej 30 lat życia w towarzystwie programu trzeciego. No i dzisiaj udanej imprezy urodzinowej. Wszystkiego dobrego. Let's go back again, yeah. To był Chris Rea z aktualnej poczekalni listy przebojów programu trzeciego, a teraz w związku z tym, że to dziś ostatnia poczekalnia sobotnia, mam nadzieję, że mi Państwo wybaczą, sięgnę do poczekalni archiwalnej, ale to sięgnięcie ma swoje uzasadnienie. Otóż podczas tegorocznych lustracji usłyszałem pogłoskę, na razie pogłoskę, w związku z tym to nie są potwierdzone informacje, ale miejmy nadzieję i trzymajmy kciuki, że tak będzie, że jeszcze w tym roku spotkamy się z tym zespołem i z tym artystą. Kenny Wayne Shepherd Band. Trzymam kciuki, żeby się udało, bo jego koncerty są niesamowitą przygodą rock'n'rollową.

And at least I understood then the hunger I felt. And I didn't have to call it loneliness. We all have a hunger. Hanga, nowe nagranie Florence and the Machine. Za 24 minuty ósma od kilku tygodni namawiam Państwa do tego, by nie przegapić tego utworu. Śpiewają trzy panie, Judy, Beverly i Julia. Safe, rested, clear, calm, grace, center, here. So hard, we've come so far, back where we began. And for all the joys and sorrows, finally we can be safe, anchored, unchanged. In spite of everything, This one life we live has to be enough. Be kind and always remember to love. This one life we live has to be enough. Głosując na listę, proszę nie pomijać tego utworu Safe. Taki jest tytuł. Śpiewają Julie Zook, Beverly Craven i Julia Fordham w naszym zestawie do głosowania. A teraz poczekalni sobotniej za 28 i Liam Gallagher. When they gave you roses and believed your wild excuses, you were sealing the deal. Halfway down the road, and ain't it funny how the ghosts they fade and suddenly appear? Cause you've never been alone before. Oh. And the wolf is at the door. Oh. Now it's better if you hold your breath and don't look down at the pages of your paper crown. Reached out for more, and as the waves hit at the shore, you felt the fading of your will. Choke back the matter from the bottom of the ladder. Ask me if I love you still. You went too far. A woman, now you're feeling the fear. Cause you've never been alone before. Oh. And the wolf is at the door. Oh. And the hounds of hell, they won't lie down on the ashes of your paper crown. I na zakończenie tytuł tego utworu Paper Crown to był Liam Gallagher. Nie mam ostatnio spokoju, nie daje mi spokoju nowa płyta Lizzy Stansfield. If I had a dollar for every time you said you love me, I'd be a billionaire. If I walked a mile for every time you meant the words, I'd still be right here. You gave me all that I could want, but not a penny for my thoughts. I had to see your face when the penny dropped. And now that I don't want to stay, I just want to go right now today, yeah. Who wants to be a billionaire? You wake up with diamonds in your hair. Go buy everyone that you need. The world is falling at your feet. at me, baby. I don't wanna live with you in the hope one day you die of a heart attack. Wanna free my conscience knowing I don't have no monkey on my back. You to know right now. If I had a dollar for every time you said you loved me, I'd be a billionaire. No właśnie, ta Liza nie daje mi spokoju. Nie daje mi spokoju także Louis Berry. Czy wróci do nagrywania bardzo rock'n'rollowych piosenek? Tell me, darling, 'cause I don't believe so many questions that still trouble me. See, you know I tried to hold the line, but it all broke through, or at least turning tides, and I keep on climbing every time. We get a little higher. We keep on stumbling. Tell me, why do we keep on stumbling? If only I was a little stronger. Hold on a little longer. We keep on. Crashing down through these endless clouds, and I'm falling to pieces. When will we hit the ground? And I keep on rising every time that we get a little higher. We keep on stumbling. Tell me where. Keep on stumbling. If only I was a little stronger. Hold on a little longer. We keep on stumbling, stumbling, stumbling. Babe, I'm like a king without a crown. I'm hoping we can work it out. Feeling like a ship going under, fired to a flame in the thunder. But why, oh why, do we stumble? We keep on stumbling, stumbling. Tell me where do we keep on stumbling, stumbling? If only I was a little stronger. Hold on a little longer. We keep on. Bardzo ładnie Louis Berry, ale wolę, kiedy przesyła nam takie utwory jak ten, który był pierwszym wysłanym do radia. I jeszcze jedna rzecz, która mnie niepokoi. Co będzie dalej z polską formacją New People? Your mind's up.